Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει για μας εδώ είναι η τελευταία με το σκεπτικό. Επειδή την Παρασκευή τελειώνουμε, γιατί όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή σταματάμε για να ξεκινήσουμε κάπου εκεί τον Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εσάς, είναι μόνο για μας σημαντικό, αλλά επηρεάζει και εσάς. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα θα ξεκινάμε με αυτό το μουσικό χαλί, είναι Μίκης Θεοδωράκης, μια πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί νομίζω είναι άκρος καλοκαιρινό. Εκεί σας επηρεάζει και εσάς. Θυμίζει καλοκαίρι και να μην θυμίζει, θα σας θυμίζει αναγκαστικά καλοκαίρι, ότι πρέπει για να φεύγουμε λίγο, φευγά το κομμάτι. Οπότε έτσι θα μπαίνουμε όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή που θα κάνουμε μαζί με τον άλλο τον τρελό. Ας το ακούσουμε λίγο ακόμα πριν πάμε στα άλλα τα βαριά. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα κατά τα άλλα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Η εποχή έχει πάρα πολλά, τελείωσαν και οι G20, το Αμβούργο να ξαναποκτήσει το ρυθμό του εκεί, γιατί ήταν μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό όλο αυτό που έγινε. Κλειστήκανε μέσα ηγέτες, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, απαράδεκτα πράγματα, καταδικαστέα από όλους τους νοικοκυρέους του τόπου, από όποια θέση και αν βρίσκονται αυτοί οι νοικοκυρέοι. Συνήθως οι νοικοκυρέοι βρίσκονται σε θέση δημοσιογράφων. Όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι σε παράθυρα είναι νοικοκυρέοι και θέλουν φοβερή ησυχία γύρω τους για να μπορέσουν να ξετυλίξουν το ταλέντο τους. Το οποίο ταλέντο είναι αυτό, να λένε ότι πρέπει να υπάρχει ησυχία. Εκεί περιορίζεται, εκεί αρχίζει, εκεί τελειώνει το ταλέντο των δημοσιογράφων νοικοκυρέων, ώστε να είναι όλα ήσυχα για να μπορούν οι ίδιοι να απολαμβάνουν τα καλά της ηρεμίας των άλλων και της δικής τους βεβαίως. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα να θυμηθούμε κάτι, επειδή πριν δύο χρόνια είχαμε εκείνο το όχι που έγινε. Ναι, τέτοιες μέρες είχαμε εντάσεις, θυμόσαστε, αναλύσεις, συζητήσεις, επιχειρήματα, διάλογοι ότι δεν θα έρθει άλλο μνημόνιο. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα ήταν και η μεσαία εβδομάδα μέχρι τις 13 του μήνα που έφερε το μνημόνιο τελικά, μετά από εκείνες τις 17 ώρες διαπραγμάτευσης και τον ΕΡΠΗ. Κάπου εδώ έβγαινε ο ΕΡΠΗΣ πριν δύο χρόνια. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, γιατί λαός που δεν θυμάται αυτά είναι καταδικασμένος να τα ξαναζήσει αυτά. Τον ΕΡΠΗ δηλαδή. Παρεπιπτόντως περαστικά και για την επέμβαση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Βγήκε μια χαρά, τον είδα. Περασμένο και αυτό, το ξεπεράσαμε. Εκείνη λοιπόν τη βδομάδα, πριν δύο χρόνια, στη Βουλή είχε ένταση, πολλές συζητήσεις και βγαίνανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρηματολογήσουν για το όχι. Τι καλό που θα είναι το όχι και δεν πρέπει να ψηφίσουν ναι. Ένας από αυτούς που έβγαινε με επιχειρήματα να πει ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε ναι ήταν ο Νίκος ο Παπάς. Ο πολύ στενός συνεργάτης, κομβικό πρόσωπο σε όλη αυτή τη διακυβέρνηση που τη λέμε και πρώτη φορά αριστερά. Έχουμε χιούμορ όλοι. Ο Νίκος ο Παπάς λοιπόν είχε βγάλει ένα λόγο, θα ακούσουμε τα βασικά του κομμάτια, που μας έλεγε και έλεγε στους βουλευτές συναδέλφους του της αντιπολίτευσης ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν ναι, γιατί τι θα γίνει αν ψηφίσουν ναι. Καλείστε κύριοι να απαντήσετε αν πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα μείνει από τον ελληνικό λαό κρυφό ή στη σκιά το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Όποιος ψηφίσει ναι σήμερα ή στο ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ του ναι και στο δημοψήφισμα που έρχεται, λέει ναι σε φόρο 23% σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering. Αν το θεωρούμε αυτό αναπτυξιακό μέτρο, επιτρέψτε μας να διαφωνούμε. Νομίζω αυτοί που ψήφισαν όχι πήγανε το φόρο στο 23% στην εστίαση, ενώ τον είχε κατεβάσει λίγο Σαμαράς για λίγο καιρό. Αυτοί λοιπόν που ψήφισαν όχι τον πήγανε το φόρο στο 23% και όχι αυτοί που ψήφισαν ναι. Ένα πρώτο παράδειγμα, αμέσως μετά πήγε και σε άλλα παραδείγματα ο Νίκος Παπάς. Όποιος ψηφίσει ναι, λέει ναι στην αύξηση προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από το 80% στο 100% για νομικά πρόσωπα και από 55% σε 100% για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Μα και αυτό όμως το έκαναν αυτοί που ψήφισαν όχι και όχι αυτοί που ψήφισαν ναι. Αυτά που μας προειδοποιούσε με τη συγκεκριμένη βαρύγδουπη και βαθιστόχαστη ομιλία του ο Νίκος ο Παπάς, ότι θα τα έκαναν τελικά οι άλλοι αν ψήφιζαν το ναι, τελικά τα έκαναν αυτοί που ψήφιζαν το όχι. Δεν έμεινε μόνο σε αυτά, πήγε και στους αγρότες. Όποιος ψηφίσει ναι, λέει ναι στην κατάργηση της επιδότησης του πετρελαίου για τους αγρότες. Επειδή άκουσα υπάρχει και ενδιαφέρον για τους αγρότες. Λέει ναι στον περιορισμό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λέει ναι, όποιος ψηφίσει ναι, στη μείωση της τιμής των φαρμάκων κατά 50% σε όλα τα γεννόσιμα και 32%, πράγμα που θα χτυπήσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, επειδή έχουμε και μέρημνα για την επάρκεια. Υπάρχει μέρημνα, υπήρχε δηλαδή για την ακρίβεια μέρημνα. Τα είχε βάλει κάτω, είχε δει τα αρνητικά, είχε δει τα θετικά τα έβλεπε στο όχι. Περιέγραψε με πολύ αδρό τρόπο τι ακριβώς θα συμβεί αν ψηφίσει η Βουλή το ναι και αν ψηφίσει και ο κόσμος έξω το ναι. Και τελικά έκανε αυτά που ο ίδιος κατήγγειλε, δεν το έχουμε δει πρώτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε βέβαια ήταν από τις πρώτες φορές, ήταν η αρχή. Τώρα που το βλέπουμε με τη ματιά και ξέρουμε τι ακριβώς έχει έρθει με το τρίτο και λίγο το τρία πλάση τέταρτο μνημόνιο, όλα αυτά που κατήγγειλαν τότε τα έχουν κάνει οι ίδιοι πράξη. Όποιος λέει ναι, θα λέει ναι στην κατάργηση του ορίου των 1.500 ευρώ στις κατασχέσεις μισθών. Να είναι καλά. Τα έχουν υλοποιήσει όλα, είτε ναι είτε όχι. Γίναν όλα ένα. Όπως ακριβώς θα ήθελε ο Γιούγκερ, το μνημόνιο, οι δανειστές, οι γκάνγκστερς όπως τους έλεγαν, οι λύκοι. Και ένα τελευταίο με το ΕΚΑΣ. Μνημόνια δεν είχαμε. Δεν είχαμε μνημόνια. Και μειώσανε την εργοδοτική εισφορά για 3,9%, 800 εκατομμύρια απώλεια για το ασφαλιστικό σύστημα. Πού θα τα βρούμε να καταργήσουμε το ΕΚΑΣ? Και αυτό είναι ευρωπαϊκό. Μπράβο. Είναι ευρωπαϊκό αυτό. Είναι πρόοδος. Να πούμε στο συνταξιούχο το 550 ευρώ ότι θα πάει στα 400. Την αγανάκτηση θέλω να κρατήσετε. Την ιερή οργή στη φωνή του. Τελικά αυτοί κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Πολύ ωραία. Οι ίδιοι άνθρωποι που φώναζαν τότε και είχαν αυτό το πολύ ωραίο παικτικό στην Βουλή, το υποκριτικό ταλέντο σε έξαρση και το μεγαλείο της υποκριτικής τέχνης, έκαναν ακριβώς αυτά που κατήγγειλαν με τον ίδιο τρόπο και τώρα, αν τους ακούσετε, με τον ίδιο τρόπο υπερασπίζονται αυτά που τότε κατήγγειλαν και τα θεωρούσαν και αντιαναπτυξιακά και τα θεωρούσαν ως συνέχεια των προηγούμενων μνημονίων και βάζουμε μια τελεία. Πάμε στους παιδικούς σταθμούς, γιατί είναι σταθμή το σωστό, δεν είναι σταθμή, δεν είναι παιδική σταθμή όπως το λέμε όλοι. Είναι όπως το λέγαμε κάποτε στον υπηαγωγείο στο δημοτικό, παιδική σταθμή. Ερωτήθη η Ελένη Αυλονίτου, βουλευτής και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα 30-40 χιλιάδες παιδιά που έχουν μείνει απ' έξω και πότε ακριβώς θα πάνε σε παιδικό σταθμό, και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Περιέγραψε το πότε ακριβώς θα πάνε σε παιδικό σταθμό όταν θα έχουν φτάσει στη Δευτέρα Δημοτικού. Στα αντίμετρα έχουμε 260 εκατομμύρια ακριβώς για την κοινωνική πρόνοια, ακριβώς για τους παιδικούς σταθμούς, για να επενδύσουμε σε αυτό. Το 2000, άθλο έχουμε κάνει. Πρώτη του 2019 που θέλετε να εφαρμοστούν τα αντίμετρα, αφού έχουμε 3,5% πλεόνασμα, τα παιδιά που είναι σήμερα να πάνε στον παιδικό σταθμό θα πηγαίνουν πρώτη δημοτικού. Άρα ναι, βέβαια, παιδιά δεν κάνει ο κόσμος. Δεν συνεχίζεται, σταματάμε. Η Ελλάδα τέλειωσε. Να μιλάμε για τα παιδιά που υπάρχουν τώρα. Στο τώρα τι λοιπόν, θα γίνει με τα 40.000 παιδιά πάνω από 100.000. Όχι, το 19-20, κυρία Αυλονίτου. Τώρα το Σεπτέμβριο λοιπόν θα έχουμε στους παιδικούς σταθμούς, πάνω από 100.000 παιδιά. Θα δείτε γιατί θα. Αυτά που θα μείνουν απ' έξω, τι θα γίνουν. Αυτά που θα μείνουν απ' έξω, φτιάχνουμε δομές. Έχουμε σχεδιάσει το 19-20 1.800 δομές. Η εκπομπή έχει πρόταση, όπως ακούσατε, για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά που είναι να πάνε τώρα και δεν χωράνε, θα πάνε κανονικά του χρόνου πρώτη δημοτικού και σε τρία χρόνια που θα είναι έτοιμες οι 1.800 δομές, θα πάνε στον παιδικό σταθμό. Θα γίνει λίγο ανάποδα το θέμα, θα ξεκινήσουν πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, παιδικό σταθμό, ένα-δύο χρόνια όσο χρειαστούν, εν υπηαγωγείο και μετά συνεχίζουν τρίτη, τετάρτη. Είναι ίδια τα χρόνια έτσι κι αλλιώς μέχρι την τρίτη ηλικίου. Απλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατάταξη, όπως προβλέπτηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους και για όλα τα υπόλοιπα. Βγήκε η βουλευτής να ενημερώσει, τη ρωτάνε τι θα γίνει με τα παιδιά που θα μείνουν τώρα απ' έξω και λέει φτιάχνουμε δομές. Προφανώς δεν θα είναι οι δομές έτοιμες σε 1,5 μήνα, σε 2 μήνες, οπότε θα είναι έτοιμες σε 2-2,5 χρόνια. Μέχρι τότε οι γονείς θα βρουν έναν τρόπο. Άλλωστε το έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, να το πούμε και αυτό γιατί το λένε συνέχεια. Έχει ψηφιστεί το μνημόνιο που τα προβλέπει όλα αυτά το Σεπτέμβριο του 2015, οπότε υπάρχει και αυτή η απάντηση στο πλωστάσιο του καλού ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ βουλευτή που είναι έτοιμος για όλα και τα βλέπει όλα καλά. Πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης και όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, τα πάντα είναι καλά. Ναι, και η ανάπτυξη ήρθε και τα παιδιά θα πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Όλα είναι καλά. Μπράβο! Όλα καλά, όλα καλά θα σου πάνε. Όλα είναι καλά. Πάντα ξέρουν όλα που να είναι. Όλα είναι καλά. Και σταματήσεις να πεις κατά γερά. Όλα είναι καλά. Όλα καλά, όλα καλά, πάμε, όλα καλά. Μόλις τελείωσε το μουσικό διάλειμμα από τον Σάκη και την Ελένη. Το νέο ντουέτο του καλοκαιριού, φρέσκο-φρέσκο. Αν σκεφτούν κάποιοι να το κάνουν και βίντεο κλιπ, θα σαρώσει και ο Ντεσπασίτο. Αυτό θα χτυπήσει τα κοντέρ όπως και πρέπει και επιβάλλεται. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ βασικό για την οικονομία, την οικονομική ανάπτυξη. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει πέσει, δεν χτίζονται σπίτια, το ξέρει ο καθένας αυτό. Ερχόμαστε τώρα με προτάσεις. Ο Παύλος Χαϊκάλης ήταν βουλευτής των ΑΝΕΛ πριν κάνα δύο χρόνια, είχε γίνει και υπουργός για λίγο καιρό, αν θυμόσαστε, που έκανε κάτι ωραία εκεί ως υπουργός στην κοινωνική πρόνοια, στην εργασία. Έχει διατελέσει στέλεχος αυτής της κυβέρνησης, της σύμπραξης ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ, με πολύ μεγάλο έργο, αν και έμεινε πολύ λίγο καιρό. Θυμόμαστε και όλα τα υπόλοιπα, τις σκευωρίες που είχαν στηθεί. Τα προσπερνάμε όλα αυτά. Τώρα είναι της τέχνης άνθρωπος, όπως πάντα ήταν. Αλλά απέδειξε, έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την οικοδομική δραστηριότητα στον τόπο. Και έδειξε ότι είναι γνώστης της οικονομίας, καταρχήν της οικοδομικής δραστηριότητας, και με τον τρόπο του κάνει και προτάσεις πώς θα φτιάξουμε γερά σπίτια, αντισεισμικά σπίτια και σωστές κατασκευές που είναι κάτι αναγκαίο σε μια τέτοια χώρα. Από πλευράς επαγγελματικής, ή αν θες το χτίσιμο του σπιτιού, παραδείγματος χάρη, όταν έφτιαχνα το σπίτι μου, έψαχνα να βρω ημερομηνία. Λοιπόν, δεν υπήρχε ημερομηνία. Και κάποια στιγμή, εγώ που ξέρω υποτίθεται και αστρολογία, σώνεται καλά, αυτό αποφάσισα να φτιάξω το σπίτι με ερμή ανάδρομο, τετράγωνο με Ποσειδώνα, γιατί ακολουθούσε Κρόνος, Ουρανός και Πλούτονας μετά σε ανάδρομη. Και ειδικά ο Κρόνος, αν ξεκινήσει ποτέ σπίτι με Κρόνο ανάδρομο, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός. Και αναγκαστικά οι λύσεις δεν μπορούσαν να περιμένει τρία χρόνια. Λες καλύτερα με ανάδρομο ερμή που θα έχει καθυστερήσεις τουλάχιστον. Ναι, και αμέλειες και παρατυπίες και αφηρημάδες και βέβαια που ήταν και από τον Ποσειδώνα, πολλά προβλήματα στα νερά. Κακοτεχνία στα νερά. Παιδιά, το ζήσα, το λούζομαι ακόμα και τώρα, το ξέρω. Εντάξει, τελείωσε, δεν γίνεται. Σας έχει κυβερνήσει ο Παύλος Χαϊκάλης, μας έχει κυβερνήσει, τον έχετε εκλέξει και συγχαρητήρια πραγματικά και στην κυβέρνηση της αριστεράς που είναι τόσο ανοιχτών οριζόντων, που επιλέγει συνεργάτες, για το κόμμα των ΑΝΕΛ που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, ακούτε, από τον πρόεδρό του, από τον άλλο τον Καμένο, τον Δημήτρη, από τον Παύλο Χαϊκάλη και τα άλλα στελέχη που κατά καιρούς έχουμε τη χαρά να ακούμε. Η ΑΝΕΛ είναι ένα κόμμα πολύ σπάνιο. Ο κάθε ένας είναι πραγματικά μοναδικός. Είναι διαμάντι της πολιτικής ζωής και όχι μόνο. Εδώ ακούσαμε ότι δεν πρέπει να χτίζεται όταν υπάρχει ερμής ανάδρομος και τετράγωνος Ποσειδώνας, γιατί ο Ποσειδώνας ενεργοποιεί τα νερά. Άρα ο υδραυλικός που θα μπει εκεί θα τα κάνει όλα χάλια. Τώρα υπάρχουν απορίες. Αν ο ίδιος υδραυλικός πάει και χτίσει όταν δεν υπάρχει τετράγωνο στον Ποσειδώνα, θα κάνει καλή δουλειά? Είναι θέμα υδραυλικού, είναι θέμα σωληνώσεων. Τα άστρα από πάνω ξέρουν, ασχολούνται με το ποιος χτίζει σπίτι, πού το χτίζει, πότε το χτίζει, ποιος υδραυλικός θα πάει, τι σωλήνες θα βάλει, τι πίεση, και όλα αυτά έχουν πρόβλημα στην πορεία μετά. Και παρακολουθήσαμε και το δράμα του πολιτικού ανδρός, του Παύλου Χαϊκάλη, που ήθελε να βρει ημερομηνίες για το σπίτι. Μέχρι τώρα ψάχνουν ημερομηνίες για γάμους. Τελικά είναι και για το χτίσιμο του σπιτιού. Δεν βρήκε όπως έπρεπε. Το έκανε με τον ανάδρομο ερμή και αυτά πληρώνει τώρα. Το ξέρα από πριν όμως, γιατί υπήρχε και ο Ποσειδώνας. Η άλλη λίστα να μείνει άστεγος. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από ανθρώπους που έχουν αναλάβει τις τύχες ενός λαού, που είναι καθρέφτης αυτού του λαού, τις έχουν αναλάβει και τις πάνε παραπέρα. Με αυτές του τις ικανότητες, της επικοινωνίας με τα άστρα και τους ανάδρομους και τους τετράγωνους, Ποσειδώνες και τους άλλους, ο Παύλος Χαϊκάλης κάνει και μια πρόβλεψη, πρόταση, πότε θα βγούμε στο φως, το περίφημο ξέφωτο. Να επικαλεστώ λίγο τις αστρολογικές σας γνώσεις και να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα γενικότερα και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν θα είμαι ευχάριστος. Δηλαδή μέχρι το 26 πιστεύω ότι θα έχουμε δυσκολίες, βαριές δυσκολίες, και από το 26 και μετά θα αρχίσει να βλέπουμε μια σκλήθρα φωτός. Πόσο μνημόνια ακόμα θα έχουμε? Αλλά 9 χρόνια. Ναι, 9 χρόνια γεμάτα. Μέχρι το 26 δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσει να βλέπεις μια σκλήθρα φωτός και το 35 και μετά θα λέμε ναι, τώρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι βγαίνουμε σε έναν δρόμο. Η επόμενη γενιά. Ναι, για την επόμενη γενιά συζητάμε. Αυτή που ζει τώρα θα είναι λίγο στα. Ήμασταν εμείς τυχεροί. Τα ακούσατε και δεν τα λέει ένας τυχαίος, τα λέει ένας άνθρωπος που έχει χτίσει σπίτι, που το έκανε σε ημερομηνίες που δεν έπρεπε και το πληρώνει ακόμα γιατί έχει πρόβλημα με τα υδραυλικά επειδή υπήρχε τετράγωνο στον Ποσειδώνα. Τα ακούσατε, το 26 μέχρι το 26 δράματα. Μην ακούτε τι λέει ο Καμένος, εδώ έχει σημασία ο Χαϊκάλης τι λέει. Και από το 35 και μετά πάει αυτή η γενιά, η επόμενη γενιά. Τα λέει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τεκμηριωμένα μιλάει, έχει αναλύσει την κρίση, όλα τα δεδομένα, τα μνημόνια τα έχει διαβάσει. Προφανώς κάποια τα έχει ψηφίσει, νομίζω το τελευταίο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έφυγε, οπότε ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ένα μικρόφωνο στη συνεδριάση της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ να συζητάνε, γιατί όλα αυτά θα τα έλεγε και εκεί. Με κάποιο τρόπο, όχι γιατί έχτισε σπίτι, το πώς πρέπει να έρθει το μνημόνιο, γιατί αν έρθει μνημόνιο όταν υπάρχει ανάδρομος Ερμής και Πλούτωνας και Ουρανός, έχουμε θέματα. Οπότε η συμβολή της Έλενας Κουντουρά, του Παπαχριστόπουλου, των δύο Καμένων, νομίζω σε αυτά τα θέματα, ας δοθούν κάποια στιγμή τα πρακτικά στην δημοσιότητα. Όλα αυτά έχουν μια αξία. Μάλλον αυτά έχουν αξία. Μια είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο, όπως ανακοινώνουν τα ΜΜΕ παγκοσμίως, εκενώνεται το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το Big Ben εκεί από κάτω, ξέρετε, λόγω συναγερμού για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Αυτό βγαίνει, αυτό μεταφέρουν, μεταδίδουν τώρα τα social που είναι πάντα πιο γρήγορα και τα άλλα media. Εκένωση Βρετανικού Κοινοβουλίου λόγω συναγερμού για πυρκαγιά. Τώρα αν είναι σοβαρό, αν είναι στη γνωστή φοβία που υπάρχει και όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Οι συνάδελφοι το παρακολουθούν. Θα το μάθουμε και αυτό όταν έρθει η ώρα. Αυτά στη Βρετανία. Εδώ όλα πάνε μια χαρά. Δροσιά στο κοινοβούλιο. Ψηφίζουν νομοσχέδια. Τα ναι σε όλα που κατήγγειλε τότε ο παπάς. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον Νίκο, τον παπά, κλείνοντας σιγά σιγά αυτό το πρώτο μέρος. Εκτός όλων των υπολείπων που ακούσαμε νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει ότι αυτοί εδώ οι αριστεροί, δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν ναι σε όλα. Το ναι λοιπόν δεν είναι ναι στην Ευρώπη. Το ναι είναι ναι στα μνημόνια και ναι στις ελάχιστες πιθανότητες που θέλει το παλαιό προσωπικό να αναστηθεί, το παλαιό πολιτικό προσωπικό να επιβεβαιώσει το ρόλο του. Δεν θα γίνει όμως έτσι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι αυτό το ναι θα είναι το γνωστό και χιλιοπεγμένο ναι σε όλα. Και αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Αυτή τη φορά δεν έχει μέσα. Μπράβο! Έλεγε τέτοιες μέρες. Δεν πέρασε ένας μήνας, 20 Αυγούστου νομίζω ήταν, υπήρξε το πρώτο ναι σε όλα. Και από εκεί και πέρα, μόνο ναι σε όλα υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως από αυτούς τους ανθρώπους που διαβεβαίνουν ότι ήρθανε για να μην πούνε ναι σε όλα. Και κατηγορούσαν τους προηγούμενους επειδή έλεγαν ναι σε όλα. Και το έκαναν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και συμπεριφέρονται και νιώθουν ήσυχοι ότι κάνουν κάτι πολύ φυσιολογικό. Ενώ δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211-208-200. Τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Τερματίζουμε την Παρασκευή, οπότε ό,τι πείτε, πείτε το να έχει ως λήξη την Παρασκευή, ό,τι έτοιμα έχετε ή ό,τι άποψη ή οτιδήποτε άλλο έχετε να πείτε. Πείτε και για τα σπίτια σας, εσείς πότε τα χτίσατε, τι προβλήματα έχετε, να δούμε αν ισχύει και η θεωρία. Ισχύει σίγουρα του Παύλου Χαϊκάλη. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή δεν έχουν πει ποτέ ναι σε όλα όλοι αυτοί, υπάρχει εξήγηση γιατί δεν έχουν πει ναι σε όλα. Θα την ακούσετε αμέσως τώρα. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στις παίρνει οξία και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαρξιστής. Ψηφίζω πάντα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Καμιά φορά και κέντρο. Αφήστε τα όλα αυτά, κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία. Εδώ έρχονται οι δεξιοί από εδώ. Και συμπαθώ τη δεξιά σαν καρποφόρο δέντρο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χτίσαμε μαζί ένα νέο Γοργοπόταμο. Αριστερά και δεξιά και αριστερό δεξιά. Χειρίζω με το μαρξισμό. Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Καλά και επιδεξιά. Χειρίζω με το μαρξισμό. Όπως λέει και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Χειρίζω με το μαρξισμό. Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν. Καλά και επιδεξιά. Δεν θα γίνει όμως έτσι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι αυτό το ναι θα είναι το γνωστό και χιλιοπεγμένο ναι σε όλα. Και αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Παπάς Νικόλαος, ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Δεν είναι σε όλα, το είχε πει ο άνθρωπος, όχι σε όλα, ήταν σκέτο ναι. Αλλά από εκεί και πέρα λένε μόνο ναι. Απλά η διαφορά με τους άλλους ήταν, λέγανε ναι σε όλα. Του είτε το σπάνε σε διάφορα κομμάτια, δεν το φέρουν έτσι ως πολύ νομοσχέδιο και το ψηφίζουν κομμάτι-κομμάτι. Είναι μια ποιοτική διαφορά, να το αναγνωρίσουμε. Είναι ωραίοι αυτοί που ονομάζουμε οπορτουνιστές. Υπάρχουν, τι σας λέω τώρα, μεσημεριάτικα, είναι και καλοκαίρι, έρχεται και να σκάψουν 40 βαθμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική επιστήμη υπάρχει ένα ρεύμα, οπορτουνισμός, ευκαιρία. Κος, να το πούμε, καιροσκόπος, πηδάει από εδώ και από εκεί, δανείζει τα απόψεις από παντού, καμουφλάρι, στρογγυλεμένες γωνίες, αυτά το σύχαμα της πολιτικής σκέψης, εν πάση περιπτώσει, γιατί υποτίθεται οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι και για αυτά, αλλά και για να ακούν καθαρό λόγο, καθαρό, ξάστερο, γάργαρο λόγο, καθαρές απόψεις. Πάνω εκεί να γίνεται η όποια αντιπαράθεση και πάνω εκεί να χτίζεται οτιδήποτε χτιστεί, γιατί έτσι θα έχει κάποια αξία διαφορετική. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Πάμε τώρα στις αυταπάτες που έχουν οι οπορτουνιστές, όπως λέμε. Ένας τέτοιος είναι ο Νίκος Φίλης. Έχει διατελέσει και υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Που δεν είναι αυταπάτες. Είναι βαθύτερη γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ας το πούμε αυταπάτες. Θα ακούσετε τώρα δύο αποσπάσματα. Γιατί βγήκε στον Γιώργο τον Αυτιά ο Νίκος Φίλης και μας είπε πώς πρέπει και πώς θα βγούμε καταρχήν από το μνημόνιο. Το πρώτο λοιπόν θέμα είναι ότι θα βγούμε το 18, αλλά πώς θα βγούμε. Υπέρ ποιον θα βγούμε. Έχει σημασία αυτό. Τι δηλαδή, σημασία δηλαδή. Δηλαδή θα βγούμε με τις εργασιακές σχέσεις διασφαλισμένες ή με βάση αυτό που υπήρχε την εποχή του μνημονίου. Διότι κάναμε ένα βήμα προχθές στην αξιολόγηση για τα εργασιακά, αλλά συνεχώς βλέπω μπροστά μας εμπόδια από τις πιστωτές. Δεύτερον, θα βγούμε με τη δυνατότητα της κυβέρνησης να αξιοποιεί τις επενδύσεις ιδιωτικές που είναι αναγκαίο να υπάρχουν στη χώρα μας επί τη βάση και περιβαλλοντικών κριτηρίων ή να γίνει εδώ πέρα μια ουσιαστικά λαιλασία φυσικών πόνων της χώρας. Τρίτον, οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα είναι επενδύσεις ή θα είναι τοποθετήσεις χρημάτων, δηλαδή μη παραγωγικές. Έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία. Αυτό είναι τώρα, θέλετε έχει να μεγάλη δω. Σημασία. Τώρα... Διότι για μας δεν έχει σημασία το τυπικό τελειώνει η λήξη του μνημονίου. Έχει σημασία πώς βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς και όχι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη. Αυτό το τελευταίο το συζητάμε. Καταρχήν είναι στο Χατζή, όχι στο Γιώργο τον Αυτιά. Ακούσατε εδώ τρεις αυταπάτες με τη μία, γιατί θέτει θέματα. Καταρχήν θεωρεί δεδομένο ότι θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο. Τι σημαίνει τώρα βγαίνουμε από το μνημόνιο? Ναι, έχουν μείνει όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που αφορούν τα μνημόνια πάνω στα κεφάλια μας. Είναι ένα ωραίο θέμα για συζήτηση. Πώς θα είναι οι εργασιακές σχέσεις? Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι υπέρ των εργαζομένων, είναι υπέρ των αφεντικών, ιδιοκτητών, επιχειρηματιών. Έτσι είναι οι εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο δυτικό κόσμο και γίνονται και χειρότερες κάθε μέρα που περνάει. Το γνωρίζει ο καθένας. Δεν δικαιούται κανείς να μην το ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Για δε τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι όντως λαιλασία. Γιατί έθεσε το ερώτημα αν θα είναι λαιλασία. Μα είναι λαιλασία. Ειδικά αυτές που έρχονται, το ξεπούλημα για 99 χρόνια του πλούτου αυτής της χώρας είναι μόνο λαιλασία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως άλλη λέξη. Ήταν μια τριάδα αυταπατών και έρχεται τώρα και μια πρόταση για τον παγκόσμιο καπιταλισμό που κάνει τον Καρλ Μάρξ από εκεί που βρίσκεται να ανησυχεί πώς και δεν το είχε σκεφτεί αυτό που λέει ο Νίκος Φίλης. Υπάρχουν μισθοί για τη διευθύνουσα σύμβουλο, μισθοί τέλος πάντων, αυτό που ναι, μισθοί, μισθοί. Παροχές 270.000 ευρώ ετησίως. Yeah. Όταν έχει 75.000 ο πρωθυπουργός της χώρας. 270.000 ετησίως. Και όταν την ίδια ώρα, γιατί δεν το λύνεται αυτό. Και όταν την ίδια ώρα ναι. βλέπουμε εργαζόμενους με 700 ευρώ. Ναι, εμάς γιατί το λέτε. Μία από τις οποίες καθαρίστρια. Στην κυβέρνηση αν το πείτε αυτό. Καθαρίστρια σε Δήμο έχασε τη ζωή της μέσα στον καύσωνα ναι, για να μαζεύει τα σκουπίδια. Για να δουλέψει δύο βάρδιες. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι τι θα πούμε στην κυβέρνηση, που υπάρχει θέμα, επαναλαμβάνω. Είναι μπορούμε να δεχθούμε μια τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ βασικού και ανώτου μισθού? Υπάρχει πλαφόν στους ανώτους μισθούς στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και απασχολεί τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να μπει πλαφόν, να υπάρχει σχέση 1:10 μεταξύ βασικού και υψηλού. Για να τα ακούσει η κυβέρνηση, όχι εγώ. Το λέω να τα ακούμε όλοι. Αυτή είναι μια πρόταση στο μείο. Ο Κάρλος Μάρξ δεν τα έχει σκεφτεί και ένα σωρό άλλη θεωρητική και κλασική όλων των οικονομικών θεωριών ότι θα πρέπει να μπει πλαφόν ανώτατου μισθού. Στο δυτικό κόσμο. Πλαφόν ανώτατου μισθού. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι μπαίνει πλαφόν αύξηση του κατώτατου μισθού. Του κατώτατου μισθού. Εκεί έχουν μια μανία να ένα, δύο, τρία χρόνια έρχεται κάποιο νομοθέτημα παντού στον κόσμο και θέτει εκεί κάτω τα όρια. προς ψηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν όροι, γιατί αυτό λέγεται καπιταλισμός και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την πολύ σοβαρή κατά τα άλλα, τεκμηριωμένη και με πάθος όπως την υποστήριξε πρόταση του Νίκου Φιλή. Έχω μία απορία. Ρίξτε. Τι ψυχολογική κατάσταση είναι οι συνεργάτες σας που είναι υποχρεωμένοι να κάθονται και να ακούνε. Τι βλακίες λέει, να μην πω άλλη λέξη, ο Μπογδάνος, ο Άδωνης, ο Πρωθυπουργός μας. Πώς φεύγουν μετά, πώς πάνε σπίτια τους, λαλημένοι, έτσι. Ό, δεν πάνε σπίτια τους, έχουμε μπάλα εδώ, δεμένοι τους έχουμε με αλυσίδα. Γιατί ζητάμε και νέους συνεργάτες. Έχουμε ανοίξει θέσεις. Εδώ περισσέψαν κάτι αλυσίδες από κάτι σκυλιά. Ωραία, για δώσω και άλλες συνθήκες εργασίας, γιατί θέλω να κάνω. Τι άλλο τώρα. Σκεφτόμαστε να φτιάξουμε και καμιά πυραμίδα. Τους έχεις που τους έχεις τους δούλους, να μην τους χρησιμεύεις σωστά. Ναι, αλλά δεν ακούω για κίνκι πράγματα και δεν ενδιαφέρομαι. Αλυσίδα σου παμωρή, τι άλλο θες για κίνκι. Αν τους βάζω και κάτι κουκούλες σαν δωμαζό. Άσε μας. Θα σου διαβάσω κάτι το οποίο θα μου πεις ποιος το έχει πει. Το καθεστώς της χειδαιμονίας, των εξαρτήσεων και των υπαγορεύσεων εκ μέρους των ξένων, υπό τον οποίο έζησε η Ελλάδα από τη συγκροτήσεώς της σε ανεξάρτητο κράτος, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ποιος μπορεί να το είπε αυτό και πότε. Θύμησέ μου εσύ, κανένας κουντικός, ε. 27 Ιουλίου 1973. Γιώργος Παπαδόπουλος. Εντύπωση μου κάνει. Τι δουλειά έχεις εσύ με τους κουντικούς. Αυτό που ζείτε ακόμα εσείς και είστε κορακοζόητοι, όλα τα κατακάθια της Χούντας, πολύ με προβληματίζει. Κάποια στιγμή να τελειώνει όμως. Κάποια στιγμή να τελειώνει. Βέβαια, όσο εκφράζεστε από τους Βορύδηδες και τις Νέες Δημοκρατίες και τους Αδόνιδες, ζωντανοί θα είστε. Άξε, να στα πω γιατί θες να τα ακούσεις. Είναι φιλοβασιλική με τον Γλίξπουρ, ο οποίος αυτός έκανε πραξικοπήματα για να ρίξει την κυβέρνηση του Παπαδόπουλου. Έλα, βαριέμαι. Άστο, δεν θα κάτσω να ακούσω και το χοντικό τώρα. Έλα. Ναι, γεια σας, ο Ριάλ. Ο ίδιος, ναι. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είναι η ελληνοφρένεια στον αέρα. Απόστολε εσείς. Εγώ είμαι. Μπορώ παρακαλώ, δουλεύω σε ΟΤΑΝ, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Α, ωραία. Άκουσα κάτι άλλο αυτό για τα κουνούπια, το ΑΟΤΑΝ. Όχι το ΑΟΤΑΝ, το σε ΟΤΑ. Εντάξει. Απόστολε, έχουν ξεκινήσει οι απολύσεις από διάφορους δημαρχομανατζαρέους ανά την Ελλάδα. Επιτέλους να ξεβρωμίσει ο τόπος. Να ξελασκάρει λίγο το δημόσιο, επιτέλους. Άντε, μπράβο. Βρωμίζουμε, είμαστε σκουπιδιάριδες και εγώ σκουπιδιάρα είμαι. Όχι τριαξονική. Α, τι. Με δύο πόδια. Αύριο το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έχει προκηρύξει στάση εργασίας. Μισό λεπτό, Μαρή, και εσύ που είσαι σκουπιδιάρα, καθαρίστρια δηλαδή. Οδοκαθαρίστρια, πώς είναι το σωστό. Ναι. Ωραία, Μωρή, δεν μπορείτε να κάνετε μια εταιρεία να σας πληρώνει το δημόσιο να μην έχει άλλα έξοδα παραπάνω. Τα λέει ο Κυριάκος. Ψηφίστε, Κυριάκο, κάντε μια εταιρεία, μια ΕΕ, μια ΑΕ, μια ό,τι θέλετε. Να κόβετε ένα τιμολόγιο, να τελειώνουμε, να κοστίζει λιγότερα στο κράτος. Που πάτε και διαδηλώνετε και δικαιώματα και. Στο διάλογο, μας έχετε γαμίσει. Και κλείνουμε δρόμους και βρωμίζουμε. Και κλείνετε και δρόμους. Λοιπόν, κάνε μια εταιρεία και αν δεν πάρει το τιμολόγιο, κάνε μια καταγγελία στη σύμβαση. Άσε μας. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Μα τι να μου απαντήσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τα εννοούν όντως αυτά, τα λένε. Ποιοι τα λένε. Ωραία, τα λένε του Κυριάκου, τα λέει ο Κυριάκος και όλοι αυτοί. Φοβάμαι μη σιγά σιγά τα λένε και οι Σιριζέοι. Έχουμε πια καμιά αμφιβολία. Όχι, γιατί υπάρχει τέτοια ταύτιση που δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αμφιβολία τέτοια. Δεν μας έχει μείνει καμιά αμφιβολία πια, Απόστολε. Το θέμα είναι ότι τα περνάει με τόσο έξυπνο τρόπο και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μασάνε τέλος πάντων στα ψέματα. Τελικά είναι άνθρωποι σε απελπιστική κατάσταση. Εμείς από τη ΔΑΣΟΤΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να τους συμπαρασταθεί όλος ο κόσμος. Γιατί η πλειοψηφία της ΠΟΕΟΤΑ ξύνει τα αφρίδια της. Μήπως ξέρεις πώς θα γιορτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δύο χρόνια από το δημοψήφισμα και το σεβασμό της λαϊκής ετοιμογορίας? Ναι, θα βρει όλους τους στίχους που γράφουν βασανίζομαι και θα γράψει από κάτω όχι. Ότι και καλά όχι ήθελε, αλλά βασανίζεται. Δεν θα κάνει δηλαδή κάποια εκδήλωση, κάποια γιορτή. Ημέρα μνήμης, θες εσύ. Ναι, το έχει τιμήσει όντως δύο χρόνια. Ναι. Εγώ λέω να κάνει μια εκδήλωση έτσι ενδιαφέρουσα θα ήταν, στο Καλλιμάρμαρο ξέρω εγώ, με βίντεο wall και να βάζει τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς από πίσω που χορεύανε στο δημοψήφισμα που κερδίσαμε το όχι με 62%. Αυτούς να βάλει από πίσω να βλέπουν και αυτοί να χαίρονται. Να τους βλέπουμε και εμείς να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, παιδιά. Μην παραπονιέσαι για τον Εύκα, χορεύατε. Για μας δεν έχει σημασία το τυπικό τελειώνει η λήξη του μνημονίου. Έχει σημασία πως βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς και όχι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη. Τα λέει ο Νίκος Φίλης, είναι της αριστερής αντιπολιτεύσεως, ήταν υπουργός παιδείας που τον έφαγε η εκκλησία επειδή ο Καμένος είχε πει στον Ιερώνυμο αν μου πεις να τους ρίξω σήμερα το βράδυ για τα θρησκευτικά θα τους ρίξω. Και τελικά έφυγε ο Φίλης και κάναν όλα τα υπόλοιπα και είναι της αριστεράς ο Νίκος Φίλης, είναι όλοι αριστεροί βέβαια, αλλά κάποιοι είναι πιο αριστεροί και αυτό αποδεικνύεται από κάποιες δηλώσεις υπονοούμενα, όχι δηλώσεις, υπονοούμενα που αφήνουν. Γιατί σήμερα, εν έτη 2017, Ιούλιο μήνα, αριστερός είναι αυτός που αφήνει τα πιο έντονα υπονοούμενα γύρω από την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι βεβαίως αριστερή, είναι νεοφιλελεύθερη. Όποιος λοιπόν έχει καλό έντονο υπονοούμενο σε νεοφιλελεύθερη πολιτική, θεωρείται αριστερός και έχει το δικαίωμα να λέει διάφορα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γραμματέας στο αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Ρήγας, ο οποίος βγήκε σε εκπομπή στη ΦΕΗ Μαυραγάνη στο Έψιλον. Του επεσήμανε όλα τα αρνητικά, αλλά έχει έναν ωραίο τρόπο να τα γυρίζει και να βλέπει μόνο θετικά. Είμαι κι εγώ από αυτούς οι οποίοι θα λένε και θα συνηγορούσαν ότι δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε αυτό που λέγεται δημόσια διοίκηση και το πώς λειτουργούσε. Όμως έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσα μηνύματα έχω που λένε ότι ακόμη και εδώ στην Αττική με ένα ένσημο τη βδομάδα ή με μισό ένσημο την εβδομάδα και αλλοδαπή και μη αλλοδαπή εργάζονται και δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ θέλω όμως να βλέπουμε τα πράγματα με την πλευρά της βελτίωσης. Μπράβο! Είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές όσο αφορούσε τις πυρκαγιές που γίνανε, έτσι και με την προσπάθεια την οποία κάνουν τα αεροπλάνα και όλος ο μηχανισμός υπεράνθρωπες, και είναι προς τιμή τους και προς τιμή τους, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βελτιώνεται, αν θέλετε. Μπράβο! Και ό,τι είχε να κάνει με τη λειτουργία όλων αυτών των μηχανισμών. Χωρίς σύνταξη 3-4-5 χρόνια. Με φόρους στο ταβάνι το τελευταίο διάστημα. Αυτά πότε θα λυθούν? Θέλετε να δούμε όμως ένα-ένα ότι υπάρχει βελτίωση? Μπράβο! Υπάρχει στα νοσοκομεία καλύτερη λειτουργία? Εγώ δεν λέω ότι είναι η βέλτιστη και αυτή την οποία θα θέλαμε. Βελτιώθηκε? Εγώ ήμουν περιοδία στην Δυτική Μακεδονία και μπήκα σε όλα τα νοσοκομεία και ο κόσμος έλεγε ότι εκεί ήταν σε διάλυση όλα τα νοσοκομεία. Ναι. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Μπράβο! Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά διετή και δεκαετία ομόλογα πέσαν στο 3,40. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μπράβο! Υπάρχουν και θετικά, μη μηδενίσουμε. Έχουν γίνει πολλά καλά. Δεν είναι καλά όπως θα τα θέλαμε, αλλά έχουν γίνει βήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι η κλασική αντίδραση όλων των κυβερνητικών βουλευτών τα τελευταία 40 χρόνια. Για την υπόθεση της Ιριάνας, έχουμε ασχοληθεί εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα, γίνεται μια εκδήλωση την Τετάρτη, μεθαύριο 12 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα της ΟΤΟΕ, Βυσαρίωνος 9, κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ομιλία με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και DNA στην ποινική δίκη. Ο ρόλος των ΜΜΕ. Αυτός ο ρόλος των ΜΜΕ. Θα μιλήσουν ο Θόδωρος Μαντάς, είναι ποινικολόγος και συνήγορος υπεράσπισης. Είχαμε μιλήσει και εμείς μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα για το ίδιο ακριβώς θέμα. Η Κλειό Παπαντολέων, δικηγόρος και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Για το θέμα των ΜΜΕ, ο Άρης Χατζηστεφάνου, τον γνωρίζουμε, συνάδελφος πολύ καλός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, το InfoWord και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής πραγματογνώμων. Για το DNA, γιατί γύρω από το DNA στείνονται διάφορες υποθέσεις. Και γύρω από τα καπέλα, βλέπετε Τάσο Θεοφίλου. Επίσης ο δόκτωρ Φιτσιάλος Γεώργιος για το DNA θα κάνει παρέμβαση. Το συντονισμό έχει η Μαρία Παρέντη, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Νόστιμο Νίμαρ. Αυτά την Τετάρτη μεθαύριο, 6.30 ώρα το απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα της ΟΤΕ, για ένα θέμα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη αίσθηση, μαζί με την υπόθεση του Τάσου Θεοφίλου που έληξε θετικά όπως έληξε προχθές. Και μάλιστα για την υπόθεση Ιριάνας, όπως μας είχε πει ο δικηγόρος, νομίζω 17 Ιουλίου την άλλη εβδομάδα αναμένεται μια δικαστική εξέλιξη που ελπίζουμε να είναι και εκεί όπως πρέπει να είναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Όπα. Λίγο σεβασμός. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι. Μπορώ να μιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλη? Ναι, κύριε Αποστόλη, εσείς. Ναι. Να σας πω κάτι. Έτσι πάει. Θα σου πω κάτι. Αυτά να τα πεις στους φίλους τους δεξιούς που φοράνε γραβάτες, το παίζουν θυγμένες. Εδώ είμαστε αριστερά, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. Τι είστε εσείς? Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάει μαζί, αγάπη μου, δεν πάει. Μη σε πικράνω. Δεν καταλαβα. Τίποτα. Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι πάει. Εννοείται. Ναι. Είπα μήπως. Είναι αυτό που λέμε αριστερά και κόλληση κατά γενικά μόλι. Άμα σου στείλω εγώ τα ανελοκνάτ εκεί πέρα, θα δεις θα γίνει. Ανελοκνάτ, όχι. Ανελοκνάτ. Δεν αντέχω. Γιατί? Θα φαρμακωθώ. Είναι μήπως πρώην σύντροφοι του Τσίπρα? Όλοι οι φίλοι μου που κάποτε στο σχολείο πουλούσανε εργατική αλληλεγγύη, τώρα ξέρεις τι κάνουνε. Τι? Μια χαρά είναι τα παιδιά. Πιο δεξί δεν έχει. Το λέει και το τραγούδι γι' αυτό. Ποιο? Αυτό που λέει πιο δεξιά δεν έχει. Τι είναι αυτό? Σκατά, αυτό. Ναι, είναι αυτό που λέει δεύτερη φορά δεν έχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει, Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Πανούση. Αρβανιτάκι, ξέρω εγώ. Τσαλιγοπούλου. Κάποιοι από αυτούς που δεν πιάνουν τις νότες και δεν μπορούν να τις πιάσουν ούτε εγώ. Και τώρα που λέγει τραγούδια, να σου πω κάτι. Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Μια και Παρασκευή εκεί πέρα όντως δεν βάλατε κατάθλιψη. Μετά την επόμενη Παρασκευή πάλι κατάθλιψη. Έτσι βάλατε την άλλη να πούμε να απαγγέλει το θάνατο. Θάνατος είναι καρδιές. Να σου βάλω κάτι αλέγκρο. Θάνατος είναι καρδιές που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και μες στα τσακίδια. Έχουμε καλοκαίρι. Θα κόψεις τις μαλακίες. Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλα να τα πούμε. Όλα να τα κάνουμε. Η μαλακία δεν κόβεται. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ήρεμα. Δεν κατάλαβα γιατί, συγγνώμη, άμα έρθει δηλαδή το κουκουέ πάνω θα την κόψουμε τη μαλακία. Να ξέρω να μην ψηφίσω ποτέ, αγόρι μου. Μην ταράζεσαι, δεν θα έρθει ποτέ το κουκουέ πάνω. Α. Και δεν θα έρθει με το αν θα το ψηφίσεις ή όχι. Πότε θα έρθει. Άλλη ώρα. Πότε. Είναι αυτό που λέει πότε δεν θα μπω σε άλλο κόμμα. Πότε. Άλλο κόμμα. Ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά. Αυτό το τραγούδι είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών. Μου άνοιξε τα μάτια ο ηχολήπτης μου στην τηλεόραση. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών. Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Τι ποτέ ρε μαλάκα. Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Τι ποτέ ρε μαλάκα. Που μπαίνει ταυτόχρονα σε άλλο σώμα το μεσημέρι με μένα το βράδυ με την άλλη την τζούλα. Δεν είναι ψέμα, δεν μας κοροϊδεύαν από μικρός. Εννοείται. Ποιος το λέει το τραγούδι. Ο Μητσιάς, ξέρω εγώ. Ω Παναγία μου. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Α, μπράβο. Αν θες σου λέω και ρέμο μετά. Έλα να μου τον λιώσεις. Μόνο εσύ μπορεί. Μια ερώτηση εσένα και του τρόλε μέσα εκεί πέρα. Έχει δει κανένα δεξιό να διαμαρτύρεται για το υπαρκτό πρόβλημα του σεξισμού? Οι δεξιοί καταρχήν δεν ξέρουν τι είναι σεξισμός. Α, μπράβο. Δεύτερον, οι δεξιοί δεν τους νοιάζουν τα ίσα δικαιώματα στα αρχίδια τους. Και αυτό. Λοιπόν, καταδικάζουμε τη λογοκρισία από όπου και αν προέρχεται. Από όπου και αν προέρχεται. Αλλά να θυμόμαστε και αυτό. Ότι δεξιός δεν μιλάει ποτέ για σεξισμό. Καλά, χαιστήκαμε τώρα για το δεξιό. Ο αριστερός που υποτίθεται ότι μιλάει, αλλά βλέπει σεξισμό μόνο εκεί που του κάνουν αντιπολίτευση. Και του χαλάνε την κυβέρνηση και φοβούνται την καρέκλα μη χαθεί. Αυτός ο αριστερός τώρα τον λέμε ακόμα αριστερό. Τέλος πάντων. Άμα η λογοκρισία είναι πάνω απ' όλα στο μυαλό του, δημοσιογράφοι κιόλας μέσα σε αυτούς, άστο. Δεν το κλείνει, μαλάκα. Δεν το κλείνει. Έλα, γεια, χάρηκα. Το κλείνει. Έλα. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Στον τον τόπον βογγαμένος και θορύποτε δροσιά. Για να φέξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας. Που να φέρει στον καθένα και δροσιά και πως πασιάν. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Δεν είναι για τον καιρό το τραγούδι. Μας έρχεται από την Κύπρο, το ξέρουμε, σχεδόν ύμνος. Επειδή σαν σήμερα η μέρα έχει και γεγονότα, κάποτε συνέβησαν πολλά σε αυτό το νησί, συμβαίνουν ακόμα πολλά σε αυτό το νησί. Σαν σήμερα το 1956, η τότε υπεριαλιστική Μεγάλη Βρετανία, έχω πει σήμερα καπιταλισμός, οπορτουνιστές, υπεριαλιστική τώρα η Μεγάλη Βρετανία, απαγχώνησε, το έκανε, σκότωσε, δολοφόνησε τον Μιχάλη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου, μέλη του εθνικού στελέχη, αγωνιστές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Το συνήθιζε αυτό και μάλιστα υπάρχουν και στην Λευκωσία τα σχετικά μνήματα διαπαγχωνισμού όλους αυτούς που αγωνιζόντουσαν για τα ιδανικά τους. Έτσι καθάριζε η τότε Μεγάλη Βρετανία, αλλάξαν οι σχετισμοί. Φύγαμε από τη Μεγάλη Βρετανία, πήγαμε στη Μεγάλη Αμερική και συνεχίζεται όλος αυτός ο αγώνας, όχι μόνο στην Κύπρο και παντού, σε όλους τους λαούς. Με αυτά τα ωραία και με αυτό το δροσερό κατά τα άλλα που το καρτερούμε το αεράκι, φτάνουμε στο λαό, τρίτο μέρος, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολή, έρθει για πάντα. Έλα. Χθες τι έγινε με τον Τσακνί και που τη λέει βούλωσε τη Ραχήλ και σκασμό. Από τη μία μπορώ να τον καταλάβω τον ψυχισμό του. Από την άλλη, όταν είσαι σε αυτή τη θέση, οφείλει να είσαι λίγο πιο εγκρατή. Καλά, με συγχωρεί. Ο διορισμένο τη ΕΡΤ τώρα ο Τσακνί που έχει γίνει η ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Αλλά και η Μακρύ δεν αντέχεται. Αυτό το πράγμα όπου πα μια ζωή Κωνσταντοπούλου και μια Ραχήλ Μακρύ αντέχεται, δεν αντέχεται. Αλλά οφείλει, όπω σου είπα και πριν, οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Α, μάλιστα, δηλαδή θε να πει ότι η Ραχήλ. Θέλω να πω ρε μαλακά ότι οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Αυτό θέλω να πω. Ρε μαλακά το κουκουέ. Αποστόλη. Αποστόλη, εγώ μαλακά λέω, εσύ όχι. Έλα ρε ομορφόπεδο, γυμναστηριακός είμαι, τι κάνεις? Έλα ζουμπουρλούδικο. Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το θλιβερό, το γεράκο, το κρατικοδίαιτο, το λεβέντι. Φίλε μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, θύμισε του. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Με την ευκαιρία να πω και ένα τραγούδι, καλοκαίρι είναι. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άκου ρε μ***α, να το πάσε με όμορφο. Τι να πεις μωρέ. Που αντί να γλύψουνε κομματικά αρχικά να μπουν στο δημόσιο, φίλε, αγοράσαν τη δουλειά τους βάζοντας υποθήκη το σπίτι τους. Άντε μου στο διάλογο συνέχεια υπερασπίζεται τα ταξίδια την ώρα. Έκανες και εσύ ένα τέτοιο και μας ζαλίζει μια ζωή που αγοράσαν τη δουλειά τους. Άις την αποδοχάμω. Λοιπόν, 22 χρονών αμούστακο παιδί. Εσύ? Αχάριστον Αντρέα Παπανδρέου. Αμούστακο μου εσύ, και τώρα πάρ' τα όλα, πάρ' τα όλα, όλα, ξύρισέ τα. Κάντα κολομάγουλο μόρου όλα. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγε τίποτα, θα σου λέγα ότι κάνα, πώς το λένε, μπότο, πώς το λένε αυτό, peeling. 22 χρονών αμούστακο παιδί που λες, χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέα και τη μανούλα μου τη σχορεμένη. Αμούστακο με ζιβάγκο ήσουνα. Όχι, χωρίς δεν μπορώ να ζιβάγκο, με ζέστανε. Λοιπόν, έγινα ιδιοκτήτης και αφεντικό και το πρώτο πράγμα που έμαθα στη ζωή μου. Να τα έλα ρε Ανδρέα. Αυτό είναι το πρόβλημα βέβαια, ότι όλοι θέλαμε από 20 χρονών να γίνουμε ιδιοκτήτης και αφεντικά. Αυτό είναι λίγο ένα προβληματάκι, αλλά καπιταλισμός λέγεται, παιδιά. Κάσε λίγο να αλλάξει το φανάρι, λοιπόν. Και το ξέρα, μωρή, ότι παίρνεις στα φανάρια. Το ξέρα. Τράβα δηλώσου. Το πρώτο πράγμα που λες, έμαθα να ακούω τον πελάτη. Λοιπόν, εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να είστε τελείως ηλίθιοι, διότι 62%. Επιβεβαιώνω, ναι. 62% ψήφισε κατά της Ευρώπης ουσιαστικά και κατά του ευρώ. Και βγαίνετε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, τα κεντρικά αυτά που ακούει ο περισσότερο. Εμείς δεν είμαστε κεντρικές, είμαστε παράπλευρες. Όχι, δεν μίλησα για σένα. Κεντρικά. Ναι, σε μένα παίρνεις και με ζαλίζεις. Κεντρικά δελτία ειδήσεων, γλύφετε τους Γερμανούς, γλύφετε το ευρώ. Τι θα γλύψουμε τους Έλληνες, το χολιμούτσιδες? Ποιον να γλύψεις, αγάπη μου, είσαι δημοσιογράφος και η δουλειά σου είναι να γλύφεις. Ποιον θα γλύψεις, τον Έλληνα που δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ούτε να σε διορίσει, ούτε να σε απολύσει, ούτε να σε επαυτώσει χωρίς άδεια? Όχι, τον Γερμανό κατευθείαν στην πηγή. Γλύφεις την πηγή, τι θα γλύψεις, την κανάτα?